Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 9 listopada. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy gaszą pożar plebanii w Braniewie. Obrady rozpoczyna zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej. Unia chce kupować więcej gazu skroplonego z USA. Pali się dach plebanii przy sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie w województwie warmińsko-mazurskim. Służby zostały zaalarmowane po 6:00. Z ogniem walczy kilkanaście jednostek Straży Pożarnej. Relacjonuje Daniel Machnowski ze Straży w Braniewie. Pali się dach właśnie na plebanii, około 500 m² tego dachu. Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Bronimy po prostu kościoła, żeby dalej ten pożar się nie przeniósł na kościół. Przyczyny pożaru nie są znane. A w nocy ogień wybuchł też w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. 4 pielęgniarki podtruły się dymem. Ewakuowano 51 osób. Pacjenci trafili do innych budynków na terenie szpitala. W Warszawie zbiera się zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej. O czym będzie mowa, zdradza wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk. Będziemy rozmawiać na temat sytuacji politycznej, sytuacji, która ma miejsce teraz, o projektach, które dotyczą koalicji. Na pewno będziemy też rozmawiać o kwestii wyborów prezydenckich. Nazwisko kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta mamy poznać 7 grudnia. Do startu szykują się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Unia Europejska zapowiada, że może kupować więcej amerykańskiego gazu skroplonego. W ten sposób chce uniknąć wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. To przygotowanie do prezydentury Donalda Trumpa, który w kampanii zapowiadał, że nałoży 20% cła na produkty z Europy. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała w Budapeszcie, że rozmawiała przez telefon z prezydentem Electem i wspomniała o możliwej unijnej ofercie. Wciąż sprowadzamy dużo LNG z Rosji. Dlaczego nie mielibyśmy zastąpić go amerykańskim LNG, który jest tańszy dla nas i obniży ceny naszej energii? Szefowa komisji powiedziała, że unijna polityka handlowa po objęciu władzy przez Donalda Trumpa w styczniu będzie polegała na zaangażowaniu, analizie wspólnych interesów i negocjacjach. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przybył do Kijowa, gdzie ma zapewnić Ukrainę o dalszym wsparciu Unii Europejskiej w wojnie z rosyjską inwazją, podała francuska agencja AFP. Przesłanie jest jasne. Europejczycy będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę, powiedział Borrell, który kończy kadencję w przyszłym miesiącu. Klimat. Prawie w całym kraju oddychamy powietrzem dobrej i bardzo dobrej jakości. Stężenia poziomów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie przekraczają dopuszczalnych norm. Tylko stacje pomiarowe w Zielonej Górze, Nowej Soli i Żarach, w Lubuskiem oraz we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu na Dolnym Śląsku świecą się na żółto. To oznacza umiarkowaną jakość powietrza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie po zwycięstwach Motoru Lublin i Radomiaka Radom, a co za tym idzie, porażkach Piasta Gliwice i Pogoni Szczecin, dzisiaj ciąg dalszy 15 kolejki i to już o 12:15. W Kielcach 14 w tabeli Korona zagra z przedostatnią Lechią Gdańsk. Biało-zieloni potrzebują punktów, choć jak przyznaje trener Szymon Grabowski, nie patrzą na rywali i na tabelę. My nie możemy patrzeć na przeciwników, my musimy zacząć patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, bo co z tego, że będziemy się interesowali rywalami, jak punktują, czy nie punktują. Póki my nie zaczniemy punktować, to ta tabela zupełnie nas nie powinna interesować, więc dopiszmy 3 punkty i wtedy będziemy się bardziej zastanawiali, co zrobili rywale. Do tego o 14:45 Krakowia zmierzy się z GKS-em Katowice, o 17:30 Widzew Łódź z Zagłębiem Lubin, o 20:15 Śląsk Wrocław z Górnikiem Zabrze. Także dzisiaj tenisowy finał WTA Finals w Riyadzie. O triumf zagrają Chinka King Wenjeng i Amerykanka Coco Gauff w początek o 17:00. A o finał Mistrzostw Świata zagrają jutro nasze panie z reprezentacji amfutbolu. Wczoraj późnym wieczorem wygrały 1-0 z Ekwadorem i jutro w półfinale kolumbijskiego mundialu zmierzą się z Amerykankami. Skoro o Ameryce mowa, to w nocy grali w koszykarskiej NBA. Broniący tytułu Boston Celtics potrzebowali dogrywki. Pokonali Brooklyn Nets. 10. zwycięstwo niepokonanych w tym sezonie Cleveland Cavaliers. Wygrali u siebie z Golden State Warriors 136-117, a Los Angeles Lakers z ojcem LeBronem i synem Bronim Jamesami ograli Philadelphia 76ers 116-106. Tatuś zdobył 22 punkty, synek przez 1,5 minuty na parkiecie nie trafił ani razu. Teraz to wszystko. Sport w Trójce wraca o 17:00. pochmurno, na wschodzie i północy mrzawka, w innych regionach przejaśnienia. Od 5 stopni na Podlasiu do 7 na Dolnym Śląsku i 8 w centrum. Na Podhalu 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a ze mną dzisiaj w studiu są Barbara Oliwiecka, Polska 2050, Trzecia Droga, Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dzień dobry, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pierwszy raz w naszym programie, ale jest też jeszcze jeden debiutant, profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Miniony tydzień to były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wielka wygrana Donalda Trumpa, który ma prezydenturę, kongres i Sąd Najwyższy. Porozmawiamy o tym, co to znaczy dla Unii Europejskiej, dla Polski, dla Ukrainy, ale jest też powrót do Sejmu projektu o dekryminalizacji aborcji i Zbigniew Ziobro, który coraz bardziej sobie kpi z Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ale zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tylko przypomnę, że jesteśmy na YouTubie. Proszę zadawać pytania naszym gościom. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. Co Państwo sądzicie? Jak będzie wyglądała ta kadencja Donalda Trumpa? Donald Trump dzwoni do Wołodymira Zełenskiego, przekazuje słuchawkę Elonowi Muskowi. To chyba bez precedensu sytuacja. Grzegorz Schetyna, czego Pan się spodziewa? Czy płakał Pan po Kamali Harris, czy nie? Nie płakałem. Ale wszyscy byliśmy zaskoczeni skalą przede wszystkim tego zwycięstwa, bo to można mówić, że rzeczywiście było przecież i równa kampania, i te sondaże były sprzyjające Kamali Harris. A ta różnica bardzo, bardzo duża, bo to około 5 milionów głosów. To 52% białych kobiet. To jest ogrom, tak. W ogóle ta struktura wyborcza też bardzo ciekawa i myślę, że będzie analizowana. Natomiast teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę nikt nie zakładał, nikt nie wie, jak ta prezydentura będzie wyglądać. I tak jak obserwuję i czytam nawet tych amerykańskich analityków i dziennikarzy, to przykładają wypowiedzi Donalda Trumpa z kampanii wyborczej do wyzwań, które stoją przed polityką światową i amerykańską. A to przecież wiadomo, że to jest zupełnie coś innego i to będzie wydaje To znaczy, się, sugeruje pan, że nie dotrzymują politycy obietnic wyborczych? Amerykańscy. Mówię o tym dlatego, że to jest... Nie wiemy, jaka to będzie prezydentura i każdy, kto dzisiaj może analizować i czytam to i słyszę, uważam, że to jest więcej w tym jest takiego oczekiwania i znaków zapytania niż prawdziwych test, które leżą na stole. Więc uważam, że potrzebujemy dystansu do tego, co będzie, co zrobi Donald Trump, i 20 stycznia dowiemy się o tych najważniejszych kierunkach. Wszystko jest możliwe. Mówię o tym dlatego, że nawet te wypowiedzi Donalda Trumpa zaraz po zamknięciu wyborów, to pierwszy jego ten statement, który był miał miejsce po zamknięciu lokali, po ogłoszeniu, czy po pewności, że jest prezydentem, też był bardzo, bardzo spokojny i stonowany. Więc dlaczego Kamala Harris przegrała, Anna Maria Żukowska? Z wielu powodów. To nie jest kwestia tylko tego, że weszła w tę rolę kandydatki na prezydenta mocno opóźniona po rezygnacji Joe Bidena. To są też kwestie prowadzenia tej kampanii, tematów, takiego też starego modelu promocji kandydatów, polegającego na zgromadzeniu wokół siebie znanych celebrytów, którzy owszem są znani, ale z drugiej strony w jakiś sposób antagonizują część wyborców, bo przedstawiają się jako elita. Jeżeli ktoś się otacza po prostu znanymi artystami, do których zwykły człowiek po prostu nie ma dostępu, żeby dostać autograf chociażby, to musi stać godzinami w kolejce. Taylor Swift jeden, nie drugi pomogło. Artysta, trzeci, czwarty, cała śmietanka, Jennifer Lopez. No, to chyba nie pomogło. Nie uważam, żeby to był dobry model prowadzenia kampanii w XXI wieku. Myślę, że też rozczarowanie myślę, że ekonomiczne, dotyczące tego, w jaki sposób zmieniała się Ameryka przez te ostatnie lata. Przypomnijmy, że no, Joe Biden odziedziczył państwo po, znaczy no, podziedziczył, no oczywiście po prostu po zmianie władzy, po Donaldzie Trumpie, który nie poradził sobie z kryzysem pandemicznym. Zareagował za późno, było bardzo dużo zgonów, było po prostu, byłby duże problemy z dostępem do szczepień i no później podnoszenie kraju po tym kryzysie pandemicznym było trudne i jak widać, no jeszcze Amerykanie nie uznali, że zakończyło się sukcesem. Czują się, myślę, przede wszystkim przerażeni wysokością cen, które rosną także w Stanach Zjednoczonych, inflacji i takiego zahamowania wzrostu gospodarczego. Barbara Oliwiecka, dlaczego Trump wygrał? Gospodarka głupcze. To było hasło demokratów, ale myślę, że Donald Trump je doskonale zrozumiał i wdrożył i faktycznie badania pokazywały, że Amerykanie twierdzili, że żyje im się gorzej niż 4 lata temu. Te podwyżki paliwa, no dla nas trochę śmieszne, bo to nadal jest bardzo tanie paliwo w Stanach, ale to dla nich był, myślę, szokujące. Inflacja. Oczywiście też kwestie bezpieczeństwa, za które, jeżeli chodzi o migrację, odpowiadała Kamala Harris przy prezydencie Bidenie i sobie z tym nie poradziła, ale też chcę zaznaczyć, że nie poradziła sobie między innymi dlatego, że to właśnie republikanie zablokowali jej ustawę, która miała zwiększyć chociażby finansowanie służb na granicy i budowę nowych zapór. Natomiast myślę, że te wybory pokazały jeszcze bardzo jedną ważną rzecz. Sondaże, analitycy nie nadążają za taką emocją społeczną, która się rodzi. Te stare partie naprawdę nie wyczuwają już tego trendu, że ludzie się wyłamują z takich bardzo klasycznych podziałów, takiej polaryzacji, która obowiązywała od dekad. No i tutaj sondaże pokazały, no bardzo wyrównana miała być walka z przewagą nawet dla Harris, a ta wygrana Donalda Trumpa jest zaskakująca. I teraz no zobaczymy. No, możemy się spodziewać wszystkiego, ale zgadzam się tutaj z panem Grzegorzem Schetyną, że bardziej chyba jest to wielkie oczekiwanie, ten znak zapytania, że będzie to nieprzewidywalna prezydentura. W kampanii wyborczej Trump był, nie przebierał w słowach, tak? I to jak będzie teraz, myślę, że będzie dużo spokojniej niż po prostu. Ja bym chciała zapytać pana Piotra Uścińskiego, bo wszyscy widzieliśmy wielką radość Prawa i Sprawiedliwości, skandowanie Donald Trump, Donald Trump. Co nie było takie trochę, jakby Polska była kolonią? Tyle mówiliście o tym, że powinniśmy być niezależnym państwem, suwerennym. Politycy skandujący Donald Trump w polskim parlamencie. Co to miało znaczyć w ogóle? Gratulowaliśmy Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Po prostu czysto taki przyjazny gest w stronę naszego sojusznika transatlantyckiego. I szanowna pani, na pewno jesteśmy partią, która dba o suwerenność Polski i zabiega o suwerenność Polski, o to, żeby Polska była niezależna, niepodległa. I nie ma tutaj mowy o czymś takim, co pani mówi. Jak pani to powiedziała, to mi się przypomniało kiedyś kabaret jakiś w latach 80. mówił, no chyba Jan Pietrzak, o ile pamiętam, żeby, a może ktoś inny, żeby napaść na Amerykę, a potem się poddać od razu. No nawet minister Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości był zdziwiony tą reakcją Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, to oczywiście gdzieś kiedyś były takie żarty. My cieszymy się ze zwycięstwa Trumpa, dlatego że cieszymy się, że na całym świecie ludzie dochodzą do wniosku, że tej rewolucji lewackiej czy liberalnej trzeba powiedzieć już powoli stop. Już trzeba wrócić do korzeni. Trzeba wrócić do korzeni naszej cywilizacji. Trzeba takiego właśnie konserwatywnego odnowienia świata. Ale ta rewolucja lewacka, o której pan mówi, to co to jest? Bo w Stanach Zjednoczonych te zmiany znacznie dalej poszły niż w Polsce. Tak, oczywiście. I to, że one poszły dalej, myślę, że powoduje, że ludzie widzą, czym to się, do czego to zmierza i mają już tego powoli dość. Mam nadzieję, że I widzimy to wszyscy, że w całym świecie jednak powrót do takich konserwatywnych wartości prawdopodobnie będzie następował. Ja się z tego cieszyłem. Z drugiej strony, jeżeli mamy mówić o Donaldzie Trumpie, to ja pamiętam jego słowa. Pamięta pan sprawę, jak Donald Trump, przepraszam, bo pan mówi o tej konserwatywnej rewolucji, a ja przypomnę Donalda Trumpa, no, który miał sprawę za płacenie aktorce porno Stormy Daniels pieniędzmi kampanijnymi. Pamięta pan to? Bo pan pamiętam, co z tym konserwatywnym konserwatyzmem Trumpa? Ja chciałem przejść do poważnej sprawy. Panie redaktorze, grzesznicy są najlepszymi konserwatystami, bo wiedzą, do czego prowadzi folgowanie swoim instynktom. Dokładnie. Pan profesor Koło Ratunkowe rzuca posłowi Uścińskiemu. Panie redaktor, powiedzi pan, Donald Trump ma już swoje lata i myślę, że grzechy przeszłości pozwalają mu być może lepiej oceniać rzeczywistość. Natomiast wracając do ważnych rzeczy dla Polski, dla Europy, bo o to pani na początku tego programu też pytała, na przykład o Ukrainę. Ja pamiętam słowa do Ukrainy Trumpa, za chwilę przyjdziemy. Kiedy mówił, że gdyby on był prezydentem, nie byłoby wojny na Ukrainie. I ja jestem przekonany, że właśnie tak by było. I mam nadzieję, że jego to dążenie do pokoju się ziści, że przestaną na Ukrainie ginąć ludzie, że do tego pokoju doprowadzi. Oczywiście nie spodziewamy się, że to będzie tak, jak powiedział, w jeden dzień, bo to te zapowiedzi trochę mi przypominają zapowiedzi Donalda Tuska, że w jeden dzień odblokuje KPO, a przecież tak nie było. Więc tutaj mam nadzieję, że do tego pokoju faktycznie dojdzie. To skoro pan już wywołał temat. Mamy z nim podobne podejście do spraw międzynarodowych. Pamiętamy, jak oceniał Nord Stream 2, nakładał na niego sankcje, to jest w interesie Polski. Skoro pan poseł Uściński mówi, że Prawo i Sprawiedliwość ma podobne podejście do kwestii międzynarodowych, to ja chciałam zapytać pana posła Tumanowicza, czy rzeczywiście może się zrealizować ten scenariusz, o którym mówił J.D. Vance, kandydat na wiceprezydenta, czyli warunki pokoju w Ukrainie. Obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się strefą zdemilitaryzowaną. Ziemie okupowane zostają przy Rosji. Ukraina zachowuje niepodległość, ale nie wchodzi do NATO i do Unii Europejskiej. Czy to jest realny scenariusz? Trump podczas swojej rozmowy z Zełenskim powiedział, że nie zostawimy was, ale dajmy szansę dyplomacji. Czy to jest możliwy scenariusz, o którym mówił pan? Oczywiście, że to jest możliwy scenariusz. Ja się tylko zwrócę uwagę na to, że mnie na przykład nie zaskoczyła wygrana Trumpa, dlatego że mam przy okazji, chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że Kamala Harris była po prostu kandydatką zupełnie z przypadku, tylko i wyłącznie dlatego, że była wiceprezydentem i co więcej, tylko po to, żeby zrównoważyć to, że prezydent Biden był białym mężczyzną, trzeba było wybrać kobietę z mniejszości, czyli te parytety, jak widać, nie zadziałały, ponieważ demokraci stracili 10 milionów głosów. Tak naprawdę na prezydenta Trumpa nie zagłosowało dużo więcej obywateli niż 4 lata wcześniej, więc generalnie tak naprawdę to po prostu czerwona kartka dla demokratów, że wybierają kandydata, który nawet nie przeszedł prawyborów. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to rzeczywiście tutaj będzie trzeba zastanowić się, jak rzeczywiście ten konflikt rozwiązać. Realne, co trzeba byłoby zwrócić uwagę, to czy jesteśmy romantykami, czy jesteśmy pragmatykami, czy generalnie ostatecznie jesteśmy w stanie tą wojnę zatrzymać. Z naszej perspektywy, z perspektywy interesu narodowego polskiego, powinniśmy tą wojnę jak najszybciej zakończyć. Ale nawet kapitulacją Ukrainy, bo jednak te warunki, o których mówił Vance, to by były poddanie Ukrainy. Tylko, że zwróćmy uwagę. I zagrożenie dla Polski, że Putin przygrupuje siły i za kilka lat znowu zaatakuje. Jeśli w ogóle traktujemy pokój jako możliwość do przygrupowywania sił, to znaczy, że nie jest w naszym interesie pokój, tak? To dochodzimy do naprawdę absurdalnego wniosku z takiego punktu widzenia. Każdy może przygrupować siły przy czasie pokoju. Więc natomiast według mnie w tym momencie to, czy się uda zakończyć tę wojnę, to zobaczymy w najbliższym czasie. Ja mam nadzieję, że tak. Pan profesor Zybertowicz, to o dwie kwestie zapytam. Czy pan był zaskoczony wygraną Trumpa, skalą tej wygranej? I druga kwestia to jest kwestia Ukrainy. No i czy Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, był w Stanach Zjednoczonych podczas wyborów, ma rozmawiać z republikanami? Czy macie jakieś informacje, że jest szansa, żeby Trump jeszcze przed zaprzysiężeniem przyjechał do Polski? Zawsze dla mnie są zabawne spekulacje dziennikarskie o tym, co może być, co może nie być. Widać, jakie to jest żenujące, gdy zwrócimy uwagę, jak Gazeta Wyborcza po raz kolejny przedstawiła niesprawdzone informacje o wylocie prezydenta wczorajszego dnia. Więc nie było w ogóle takich planów. Kancelaria zaprzeczyła. Gazeta Wyborcza po raz kolejny przedstawiła niesprawdzone informacje. Trzeba czekać na oficjalne oświadczenie kancelarii i pewne rzeczy będą wtedy jasne. Ale wróćmy do spraw fundamentalnych, a nie do ploteczek kadrowych, które za pomocą których próbujemy zogniskować wyobraźnię słuchaczy cywilów. Otóż dla mnie, jako dla człowieka, który całość prawie swojego życia zawodowego spędził jako badacz społeczny, jest bardzo przykre patrzeć, jaka degradacja nastąpiła w amerykańskich naukach społecznych. Po tym, jak w roku 2016 Donald Trump wygrał wybory, główne sondażownie powiedziały sobie, już więcej nie popełnimy takich błędów. Dokonamy korekty narzędzi badawczych, za pomocą których monitorujemy nastroje społeczne. I co się okazało teraz? Okazało się, że nie wyciągnięto żadnych wniosków z tamtej sytuacji, że główne 5, jeśli się nie mylę, sondażowni społecznych w ostatniej chwili pokazywało przewagę i dawało prognozy zwycięstwa Kamali Harris. Okazało się, że nauki społeczne nie zajmowały się eksploracją rzeczywistości, tylko kreowaniem rzeczywistości oczekiwanej. Ale panie profesorze, bądźmy uczciwi, ta różnica w sondażach to była w granicach błędu statystycznego. Pani nie spędziła większości swojego życia w świecie akademickim i nie wie, jaka jest bolesna sytuacja, w której ogromna większość badaczy społecznych nie zajmuje się analizowaniem rzeczywistości społecznej, nie jest w kontakcie ze społecznymi nastrojami, do badania których nauki społeczne wypracowały setki instrumentów, tylko zajmuje się kreowaniem poprawności politycznej, kreowaniem nastrojów. I otóż dziennikarze, badacze społeczni, teoretycy, specjaliści od firm badania opinii społecznej, to w Stanach Zjednoczonych wypracowano najlepsze narzędzia badania opinii społecznej przez lata, poczynając od kultowego Instytutu Gallupa. Okazało się, że oni wszyscy się rozminęli z rzeczywistością. Rozminęli się z powołaniem nauk społecznych. Więc dla mnie to jest najbardziej porażające, że ja znam, jak wielu moich kolegów, socjologów, politologów, ekonomistów jest zapatrzonych w standardy amerykańskich nauk społecznych. Te standardy legły w gruzach, moim zdaniem, po raz kolejny i z tego europejskie nauki społeczne powinny wyciągnąć jakieś wnioski. Mamy perspektywę socjologiczną, a polityczną? Tak, ale polityczną. Pani uwaga o tym, że klaskanie przez Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przejawem neokolonializmu. Ja mam zastrzeżenia do tej reakcji, bo jako analityk staram się bardziej na chłodno patrzeć w innych kategoriach, ale czym innym, jak nie przejawem uległości neokolonialnej jest mem, który sporządził Radosław Sikorski, w którym we fladze Stanów Zjednoczonych gwiazdki oznaczające liczbę stanów USA zastąpił 8 gwiazdkami. Tam była nadzieja, że amerykański walec pomoże nam obalić PiS. To jest właśnie mentalność neokolonialna w pełnej krasie. A czy amerykański walec, używając pana malowniczej metafory, pomoże PiSowi wrócić do władzy? Tego nie wiem, bo... Ale jako socjolog, jak pan myśli? No właśnie, bo dla socjologa pojawiła się sytuacja bezprecedensowa, mianowicie widzimy tandem, którego w dziejach polityki w ostatnim okresie nie było. Trump, Musk. Otóż potężny polityk, który ma charyzmę i najbogatszy człowiek świata, tandem wielkiego biznesu, dwóch ludzi o ogromnych ambicjach i niezależnie od tego, czy to się zamieni na lepsze, czy na gorsze dla świata, bo oczywiście polityka Trumpa wobec Ukrainy musi budzić niepokój, bo ona jest niejednoznaczna, to ten tandem ma taki potencjał przesterowania kluczowych procesów społecznych, łącznie z samą globalizacją, że w sensie badawczym to jest fascynujące. Czy ten potencjał będzie zastosowany mądrze w imię światowego pokoju? Czy on raczej zdemontuje kotwicę stabilizacji? Tego moim zdaniem nie sposób dzisiaj przewidzieć. Chciałam zapytać Grzegorza Schetynę jako byłego szefa MSZ-u. Jak pan ocenia te warunki, które J.D. Vance określił w kampanii, na których warunki pokoju w Ukrainie? Czy to się zmieni w tej chwili? Czy jest możliwa taka sytuacja, że Trump na przykład wstrzyma pomoc dla Ukrainy? Odniosę się tylko, jeśli pani redaktor pozwoli, w jednym zdaniu do tego, o czym mówił pan profesor Zybertowicz. Ja akurat takich złożeń i takich układów się boję, bo najbogatszy człowiek na świecie i prezydent największego mocarstwa, pozostawieni poza kontrolą tak naprawdę przez 4 lata, mogą zrobić sporo dobrych rzeczy, ale też sporo rzeczy... Dokładnie to samo powiedziałem. No, znaczy, to ja dopowiem jeszcze właśnie. Znaczy, biorąc pod uwagę, że że Musk ma kontakty z Putinem, to... I pierwszy sygnał nie jest uspokajający, tak powiem najdelikatniej, ponieważ w rozmowie z Zełenskim wzięli udział obaj. No to też jest poza pewnym politycznym obyczajem, że Donald... Dlatego o tandemie powiedział. Tak, no ale może mówię tylko, że jeżeli Amerykanie wiedzieliby, że głosują także na wiceprezydenta Muska, czy współprezydenta, to myślę, że inaczej by się odnieśli do tych wyborów i do tego głosowania. Uważam, że to jest w ogóle niebezpieczny precedens wprowadzania i to, co się zdarzyło tutaj dwa dni temu. Bardzo niebezpieczne i wydaje mi się, że nieprzewidywalne, tak najdelikatniej powiem. Natomiast jeśli chodzi o tę, to nawet nie jest propozycja, to była opinia Vance'a przedstawiona na jednej z konwencji. Bardzo taka ofensywna, nie chcę powiedzieć antyukraińska, ale bardzo... No ale niekorzystna dla Ukrainy. Niekorzystna, znaczy bardzo niekorzystna, bo to jest przede wszystkim to... Tam jest... Donald Trump nie powtarzał tych tez zawartych w tym wystąpieniu Vance'a, bo tam jest przede wszystkim, znaczy to, że Rosjanie mają prawo zarządzić tymi terenami, czy zarządzać tymi terenami, które zajęli, a ten pas ochronny jest ogromny, bo tam jest do 800 mil. Tam on wymienił 20 lat braku zgody na przystąpienie do NATO, no to jest sparaliżowanie Ukrainy w jakiejkolwiek suwerennej polityce zagranicznej. I także to uważam, że to musi być skorygowane. Miałem nadzieję, że ten pierwszy sygnał i ta rozmowa Donalda Trumpa z prezydentem Zełenskim będzie służyć temu, żeby otworzyć te sprawy. Może tak się zdarzy, ale tutaj nie czy można... Czy polski głos w tej sprawie będzie brany pod uwagę? Ja myślę, że to jest pytanie... Ostatnio na spotkaniu w Berlinie z Bidenem, na którym był premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, organizowanym przez kanclerza Olafa Scholza. Nikt nie pomyślał o tym, żeby Polskę zaprosić. Ani Ukrainy, żeby być precyzyjnym, panie redaktor, więc a to już nie chcę teraz się wyzłośliwiać, bo Niemcy mają swoje kłopoty, pewnie o tym powiemy parę słów. Natomiast to było tak naprawdę, to spotkanie służyło temu, że było zastępcze, czy tego miało służyć przykryciu odwołanego spotkania ze względu na chorobę, które miało być w Ramstein i nieobecność prezydenta Bidena wtedy w Europie. Zostawiam to. Uważam, że ta kwestia Ukrainy będzie bardzo ważna, bo jesteśmy zakładnikiem, przede wszystkim prezydent Trump jest zakładnikiem tego, że powiedział, że tę sprawę zakończenia działań wojennych załatwi 24 godziny. Oczywiście to nie będą 24 godziny, ale to musi być jakiś okres zamknięty i wszyscy będą na to patrzeć. I to jest bardzo, będzie jedno z pierwszych zobowiązań. Ale czy rząd powinien skorzystać z dobrych relacji prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem? Bo tutaj, no z pewnością, bo to jest kwestia budowania. To akurat jest dobra przestrzeń do współpracy między kancelarią, prezydentem. Spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego albo premiera z prezydentem. Myślę, że to jest spotkanie oczywiście prezydenta i premiera. Były takie sprawy, aktywność i rozmowa chociażby prezydenta Dudy w Chinach, w Pekinie, która pomagała aktywnością rządową. Są takie sprawy, jestem w stanie sobie wyobrazić to, że można współpracować akurat w tych czyli sprawach. Czyli pan potwierdza, że to interwencja prezydenta w rozmowie w Chinach zatrzymała ten napływ na polsko-białoruskiej granicy. Mogła mieć wpływ na zdanie czy opinię chińską w sprawie tych transferów, tych, którzy przekraczali granicę, próbowali przekraczać granicę polsko-białoruską. Tak zresztą to nie jest tajemnica, bo o tym przecież mówiono. Więc ja uważam, że tu jest przestrzeń i trzeba współpracować, bo te relacje zbudowane, trzeba dobrze zbudować relacje polsko-amerykańskie w nowej konstrukcji personalnej i strategicznie zupełnie nowej, ale uważam, że tu też jest kwestia wykorzystania, bo przecież będzie budował relacje amerykańsko-europejskie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską Donald Trump w nowy sposób i uważam, że tu jest miejsce dla naszej aktywności, dla polskiego pomysłu, żeby to zrealizować. Ale to mam pytanie do pana, czy Tusk mówiący, że Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Premier Donald Tusk powiedział tak w marcu 2023. Dzisiaj sobie nie przypomina tej wypowiedzi. Są też wypowiedzi kandydata na ambasadora, szefa placówki w Waszyngtonie, pana Bogdana Klicha, który mówił o Trumpie, że jest niezrównoważony. Czy wy bierzecie pod uwagę, bo tutaj w studiu mówił o tym były szef MSZ-u w czasach PiSu Jacek Czaputowicz, że rząd mógłby wymienić pana Klicha na przykład Roberta Kupieckiego, wiceszefa MSZ-u, którego być może prezydent by zaakceptował jako ambasadora w Stanach. To są dwie różne sprawy. Na proszę, razie mówimy o budowaniu relacji, nowych relacji, nie w języku kampanijnym czy historycznym, ale ale jak mówią ci ludzie z otoczenia prezydenta Dudy, którzy się spotykali z Trumpem, Mark Magier chociażby tak mówi, że Trump jest bardzo pamiętliwy, doskonale pamięta, co kto o nim powiedział, nawet jednego z ambasadorów w Stanach odwoływał. I będzie przejmował się opinią Będzie czy nie będzie? No zapytamy, a Donalda Tuska? Ja myślę, że wszystko się zaczyna, tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się nowy okres, nowa kadencja i on będzie zapisywał ją w nowy sposób. I Donald Trump myślę, że wyciąga też wnioski z tego, co było w 4 lata w ciągu, kiedy był prezydentem i też zastanawia się i pracuje z analitykami, dlaczego przegrał te wybory w 2020 roku i chce pewnie zrobić wszystko, czy wiele, żeby nie powtórzyć tych błędów. Uważam, że będzie chciał, będzie budował nowe relacje z Unią Europejską. Przy konflikcie, w koalicji niemieckiej, przy przyspieszonych wyborach, które będą w Niemczech się odbędą w perspektywie miesięcy, a może tygodni, jest szansa, że polski głos może dobrze wybrzmieć i mieć wpływ na budowę relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Uważam, że polskie relacje z Trumpem mogą spowodować, że będziemy... Mogą być dobrym impulsem do tego, żeby budować te relacje w nowy sposób. Barbara Oliwiecka, czy te wypowiedzi przedstawicieli rządzącej koalicji zaszkodzą w relacjach polsko-amerykańskich, czy nie? Znaczy, zgadzam się z tym, co pani redaktor powiedziała, że tak, Trump jest człowiekiem bardzo pamiętliwym, jest człowiekiem, który jego urażone ego może stawia na pewno wyżej niż jakiś interes, nawet międzynarodowy, a już na pewno interes Polski. Natomiast myślę, że też jest człowiekiem, który właśnie przeszedł bardzo kontrowersyjną kampanię, więc być może zrozumie, że język kampanijny, którym posłużył się Donald Tusk na jakimś tam wiecu, jest trochę inny i ja liczę na to, że będzie takie nowe rozdanie, bo my, ale tu wszyscy, cała i opozycja, i koalicja rządząca, musimy budować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest bardzo ważne. Ja się odniosę... Natomiast polityk musi być wyważony w każdej sytuacji. Pewne, my się przyzwyczailiśmy na tej scenie politycznej, że takie słowa, szczególnie w Polsce, agent, padały z dwóch stron w stosunku do polskich polityków, w stosunku też, jak widać, do zagranicznych, zbyt często. I to jest pytanie w ogóle o taki język, jakim się posługujemy. Natomiast ja się odniosę też do tego tandemu, o którym tutaj mówił pan profesor. No, pytanie będzie takie, czy to nie będzie czasem trio, że do tego tandemu dołączy jeszcze właśnie Putin, bo... To są niepokojące relacje i związki, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę, o plan, który został tam przedstawiony. Jeżeli Trump miał jeden z głównych postulatów. W ciągu 24 godzin pokój w Ukrainie. Oczywiście pewnie te 24 godziny zaraz będziemy słyszeć, że to jest jakaś tam przenośnia. Do tej pory, z tego co wiemy, nie został wykonany żaden oficjalny telefon do Putina. Nie rozmawiali ci przywódcy, więc będziemy czekać i obserwować, jak te relacje się ułożą. Natomiast obawiam się, że plan, który zakłada pokój w postaci rozbrojenia Ukrainy, ograniczenia jej suwerenności, właśnie poprzez zakaz przystępowania do NATO, do Unii Europejskiej, no jest nieakceptowalny, a myślę, że o takich rozwiązaniach może myśleć jedynie Putin. Anna Maria Żukowska, mam pytanie, a może ta nieprzewidywalność Trumpa będzie korzystna? Może on pójdzie dalej niż Joe Biden, niż administracja demokratów i zgodzi się na przykład na używanie broni zachodniej w głąb Rosji, o co apelują Ukraińcy Zełenski od miesięcy? Nie umiem tego przewidzieć. No właśnie dlatego, że rzeczywiście Trump jest nieprzewidywalny, więc poczekajmy, aż przejmie władzę w styczniu przyszłego roku. I myślę, że część wypowiedzi rzeczywiście, które padały w kampanii, ma taki charakter retoryczny, a nie charakter zapowiedzi realizacji konkretnych założeń. I tutaj już któreś z Państwa powiedziało, że nie bez powodu chyba pan Schetyna, że Donald Trump nie powtarzał tej narracji Vance'a. Nigdy nie potwierdził, nigdy się pod to nie podłączył, nie powiedział, że to też on tak uważa i że rzeczywiście tak będzie. No grali na różnych fortepianach trochę, z różnymi komunikatami, więc poczekajmy, czy rzeczywiście Donald Trump uzna taki plan, który przedstawił jego przyszły wiceprezydent, za realistyczny, czy będzie go chciał wdrażać w życie. Dla nas jest istotne, żebyśmy po pierwsze, jako Europa, nie oglądali się bez przerwy na Stany Zjednoczone. Oczywiście to jest największe światowe mocarstwo, niemniej jednak my musimy mieć świadomość, że nie zawsze to mocarstwo będzie dobrym wujkiem z Ameryki, który będzie nam pomagał, przysyłał paczki albo przysyłał uzbrojenie. Więc musimy myśleć o naszym bezpieczeństwie tu, na naszym kontynencie. To jest, myślę, ważne. I chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, no pan prezydent Andrzej Duda, myślę, że zdecydowanie lepiej radzi sobie na arenie międzynarodowej, w sprawach międzynarodowych, niż w Polsce. I absolutnie cenię jego zaangażowanie zarówno w relacje z Ukrainą, pomoc Ukrainie, jak i w kontakty zagraniczne w Stanach Zjednoczonych. I wierzę, że tutaj, no bo będzie nadal prezydentem Polski, podczas gdy prezydent Trump będzie już obejmował swój urząd. W związku z czym jak najbardziej myślę, że tutaj możemy liczyć na dobrą współpracę między rządem a panem prezydentem. No w celu odbudowy, bo troszkę, no może są nadszarpnięte te relacje, jeżeli chodzi o pana premiera Donalda Tuska i pana prezydenta przyszłego i byłego, pana prezydenta Trumpa. I trochę je trzeba wyszlifować. Mam nadzieję, że to się uda, że po prostu będzie nowe otwarcie. A jeśli chodzi o ten konflikt o ambasadorów, to wracam do pana Grzegorza Schetyny. Czy jest szansa na to, żeby, biorąc pod uwagę, że zmienił się prezydent w Stanach Zjednoczonych, żeby ta placówka w Waszyngtonie została w inny sposób obsadzona? Nie uważam, dlatego że to jest kwestia całości współpracy między MSZ-em a Kancelarią Prezydenta. No trudno teraz czekać na wybory w innym kraju i stwierdzać, no, że wymienimy kandydata na ambasadora, ponieważ zmieniła się władza, nie wiem, w Finlandii, czy w Izraelu, czy w Australii. No, ale może mielibyśmy wtedy ambasadora, a nie kierownika placówki. To jest kwestia, ale generalnie chodzi o to, że chcemy mieć wszędzie ambasadorów, tak? Nawet w tych miejscach, na przykład tak jak w Izraelu, gdzie nie było ambasadora, tak? Od blisko 3 lat. Więc dlatego to jest kwestia w ogóle strategicznej współpracy między Kancelarią Prezydenta a MSZ-em. Znaczy nie ma alternatywy dla dobrej współpracy między tymi instytucjami, bo to jest dla dobra polskiej dyplomacji po prostu niezbędne dla możliwości tworzenia, realizowania dobrej polityki. Chciałam zmienić temat. Sejm skierował do komisji projekt w sprawie dekryminalizacji aborcji. Anna Maria Żukowska, co dalej będzie z tym projektem? Kiedy może być uchwalona ustawa? Co tam się zmienia w tym, jeśli chodzi o dekryminalizację aborcji? Ten projekt został skierowany do komisji, Nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania tych wszystkich projektów. Jest złożony tym razem przez Klub Lewicy i wspólnie z Koalicją Obywatelską w kształcie, w którym został uchwalony podczas na poprzedniej komisji. Czyli to nie jest ten projekt, który ja składałam na początku, tylko już po tych zmianach. I myślę, że z tego, co wiem, pani przewodnicząca Łoboda teraz zorganizuje posiedzenie komisji i podejmie ustalenia też, bo to trzeba skonsultować z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia i będą procedowane teraz dwa projekty ustaw, czyli ten o dekryminalizacji i projekt trzeciej drogi dotyczący wyroku, tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak umówiliśmy się z Polskim Stronnictwem Ludowym i myślę, że jest szansa na uchwalenie w jakimś kształcie. Oczywiście komisja będzie nad tymi projektami pracowała, uchwalenie tych projektów przez polski parlament. Kiedy? W przyszłym roku pewnie, dlatego że teraz... Ta ustawa znosi kary za pomoc w aborcji. Tak, to jest jej główny cel, no bo pomoc w czymś, co samo w sobie nie jest przestępstwem, karane 3 latami pozbawienia wolności, moim zdaniem i nie tylko moim, jest mocno przesadzone i to powinno zniknąć z polskiego prawa, z kodeksu karnego. Ja chciałam zapytać Barbarę Oliwiecką, czy koalicja rządząca nie za bardzo skupia się na kwestiach światopoglądowych? Kampania w Stanach Zjednoczonych pokazała, że to jednak było błędem Kamali Harris, że ona za bardzo poszła w kwestię aborcji, a za mało w kwestie ekonomiczne. Poprawy sytuacji Amerykanów w ich portfelach. Znaczy, ja już powiedziałam, że faktycznie o wygranej Trumpa zdecydowały pewnie czynniki ekonomia, czyli gospodarka i bezpieczeństwo. Te kwestie światopoglądowe zeszły absolutnie na plan dalszy i to pokazało też to, że wiele kobiet głosowało na Trumpa, tak samo jak wielu migrantów. Natomiast, ale koalicja rządząca wchodzi w kampanię prezydencką z dwoma kwestiami, właściwie walką o związki partnerskie i o liberalizację aborcji. Ale nie, ja chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że my się skupiamy za bardzo na kwestiach światopoglądowych. Te rzeczy, kwestie światopoglądowe wybrzmiewają bardzo mocno. Natomiast w Sejmie toczy się bardzo wiele innych prac. Mam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jeżeli chodzi na przykład o składkę zdrowotną, o rozwiązania dla małych polskich przedsiębiorstw. Tego brakuje, takiej dyskusji, takich rozwiązań. Natomiast nie znaczy, że w innych obszarach nic się nie dzieje. To jest taki, te kwestie, o które pani redaktor pytała, aborcja, związki partnerskie, one wzbudzają duże emocje, o tym ludzie dyskutują, rozmawiają. Może większość wśród polityków niż wśród obywateli. Myślę, że kluczowe jednak dla obywateli jest to, jak im się żyje w całości, zaczynając od portfela, po ceny energii, po również ochronę środowiska, po wszystkie inne takie kwestie. Tak, zgadzam się, że to wśród dziennikarzy jest taki też temat bardzo, bardzo, bardzo nośny, ale jeżeli Zawsze najlepiej na dziennikarzy zbawić, ale Witolda Tumanowicza, to pan chciałabym zapytać, przepraszam, jedną kwestię, bo chcę się też odnieść tylko do tego, co miała pani Rzeszkowska, tak, że ten projekt o dekryminalizacji aborcji został też podpisany przez posłów Polski 2050. Tak, to prawda. Nie tylko Koalicję i Lewicę. Ale nie są państwo wnioskodawcami. Nie, ale wracamy i cieszę się, że będzie to prowadzone z projektem trzeciej drogi. Chcę zapytać Witolda Tumanowicza, bo przejrzałam kilka wystąpień Sławomira Mentzena, waszego kandydata na prezydenta, pierwszego ogłoszonego. I on rzeczywiście skupia się w tych swoich spotkaniach, między innymi w Końskich. Pan marszałek tutaj mówił, że wybory się wygrywa nie w Warszawie, tylko w Końskich, więc Sławomir Mentzen pojechał do Końskich i między innymi w Końskich wyliczał, czego temu rządowi nie udało się zrobić. Nie mówił o aborcji, ani o związkach partnerskich, za to mówił o tym, że nie ma kwoty wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy, paliwo za 5,19, darmowe akademiki. Na tym się będziecie skupiać w kampanii? Czy na pewno jest to dla nas kluczowe o tyle, że to jest elementem... Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, to chcecie, żeby kobiety rodziły dzieci z gwałtu. Dobrze, proszę już nie wrzucać tego typu wrzutki ze względu choćby na to, że już pan marszałek Bosak już wyjaśniał tę kwestię na programie telewizyjnym. Nie będę do tego wracał. Jesteśmy oczywiście przeciwko zabijaniu małych i bezbronnych dzieci. Nic więcej na ten temat nie jestem w stanie dodać. Natomiast ja bym chciał jednak wrócić jeszcze, bo nie byłem w stanie dojść drugi raz do słowa odnośnie tego, tej mrzonki i tej naiwności co do tego, że Ukraina wejdzie do NATO bądź do Unii Europejskiej. Chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie woli Putina, ale samo NATO przecież nie pozwoli na to, żeby do NATO weszło państwo z nieuregulowanymi granicami. Prawdopodobnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat, jeśli nie dłużej, te granice nie będą uregulowane i sądzę, że prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie czy będzie z Republikanów, czy z Demokratów, po prostu na to nie pozwoli. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, no to jest to przede wszystkim ze szkodą dla interesów Polski. Znaczy, my nie powinniśmy być w ogóle za tym. Mieliśmy przedsmak tego, kiedy była umowa Ukraina-Unia Europejska, gdzie tutaj bez kontroli wjechały produkty żywnościowe, gdzie mieliśmy problemy, nasi transportowcy mieli problemy z nieuczciwą konkurencją. To są wszystkie problemy, z którymi będziemy się musieli mierzyć, jeśli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Dlatego każdy, kto jest za interesem Polski, nie będzie za tym, by Ukraina wchodziła do Unii Europejskiej. Czyli Konfederacja jest przeciwko zarówno tego, aby Ukraina wchodziła do NATO, jak i przeciwko temu, żeby wchodziła do Unii Europejskiej. A o kampanii prezydenckiej? Jeśli chodzi o kampanię prezydencką, to rzeczywiście, aborcji? Jak dobrze pani redaktor zwróciła uwagę, no to jeśli pani przesłuchała te wystąpienia Sławomira Mencena, z chęcią, zachęcam do tego, aby na te spotkania przychodzić. Ale tłumów tam nie będzie, ma właśnie. No właśnie są tłumy, jest po mniejszych miejscowościach. No nie, no, w mniejszych miejscowościach po kilkaset osób, to tutaj tylu nawet Rafał Trzaskowski nie potrafi zgromadzić, więc naprawdę bardzo proszę zwracać na to uwagę. Wzmożenie kampanii się rozpoczyna. No, zwracam na to uwagę, że właśnie w mniejszych miejscowościach na spotkania, kiedy przychodzi po kilkaset osób, to każdy z nas tutaj doskonale wie, kto prowadził kampanię, że to jest naprawdę duży wyczyn. Ale to prawda, że możecie wymienić Mencena na Bosaka? Jesteśmy w tym... Nie no, oczywiste jest to, że Rada Liderów postawiła na Sławomira Mencena. Sławomir Mencen w tym momencie rozpoczął prekampanię. Właściwie generalnie jest już... trzecim miesiącu prowadzenia tejże prekampanii. Nic takiego nie będziemy robić. Posła PiS-u chciałabym zapytać, jak państwo zagłosujecie w sprawie dekryminalizacji aborcji? To oczywiste, jak zagłosujemy, ale jeśli pani pozwoli jednak, bo nie miałem też możliwości odnieść się do spraw wcześniej poruszanych. Ale pan zaczął wątek ukraiński. Dobrze, zgadzam się w 100% z tym, że Ukraina nie ma szans do NATO wejść w najbliższych latach, bo sama NATO nie jest gotowa na przyjmowanie państw, które właśnie nie mają uregulowanych w tej chwili, które mają konflikty czynne. I mówienie o tym, że rezygnacja Ukrainy z NATO to jest jakieś pozbawienie Ukrainy praw, no nie, no Ukraina i tak do NATO nie ma szans w tej chwili wejść. Pan Grzegorz Schetyna powiedział, ja się z tego cieszę, że dobre relacje na linii Trump-Duda są dobre dla Polski i dobrze, że mamy tak naprawdę prezydenta, który ma dobre relacje z prezydentem Trumpem. Spójrzmy na polityków niemieckich. Oni tam nie mają nikogo wśród tych rządzących polityków, kto miałby dobre relacje z Trumpem i są przerażeni. My mamy prezydenta Dudę i całe szczęście. Gdyby się tak w przeszłości okazało, że na przykład Trzaskowski byłby teraz prezydentem, jeszcze przez pół roku Tusk premierem, to byśmy mieli tak samo bardzo trudną sytuację, jak w tej chwili mają Niemcy. My mamy super sytuację. Prezydent Duda gwarantuje nam, że z Trumpem również za pośrednictwem Dudy polski rząd będzie mógł nawiązywać stosunki dyplomatyczne i normalnie je prowadzić. I na Boga, dogadajcie się właśnie z prezydentem Dudą co do nominacji ambasadorskich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. To jest podstawowa sprawa, żeby właśnie Donald Tusk pojechał do prezydenta Dudy, uzgodnił z nim kandydatury, a nie narzucał nieuzgodnione kandydatury i doprowadzał do konfliktów naszych wewnętrznych. Ale to zdaje się Radosław Sikorski Radosław Sikorski z Donaldem Tuskiem myślę, że też takie rzeczy uzgadnia, więc myślę, że tutaj najlepszy byłby Donald Tusk, żeby z prezydentem takie rzeczy uzgodnił i przekazał Sikorskiemu do realizacji, bo Sikorski jest jednak ministrem w rządzie Tuska. A jeszcze chciałem do jednej rzeczy odnieść. Pani Harris używała faktycznie światopoglądowych spraw w kampanii jako tematu zastępczego, bo chciała w ten sposób przykryć sprawy gospodarcze, które nie idą administracji Bidena, w której ona też bierze czynny udział. I wy robicie teraz to samo w Polsce, bo pani teraz pytała o aborcję. To samo robicie w Polsce. Wrzucacie aborcję jako temat zastępczy, żebyśmy nie rozmawiali o waszych problemach gospodarczych. Żebyśmy nie rozmawiali o dziurze Tuska, o dziurze budżetowej w tym roku. Tylko dziurze budżetowej, a nie głosował w sprawie obrony cywilnej na przykład. Dokładnie. To pokazuje, co go interesuje. Donald Tusk przyszedł na głosowanie w sprawie aborcji wczoraj, a nie był na głosowaniach w sprawie dziury budżetowej, którą proponuje, którą wy musieliście przegłosować. Którą PiS zostawiło. Pan profesor Zybertowicz. Chciałam pana zapytać jako socjologa, czy sprawy światopoglądowe, co będzie ważniejsze w kampanii wyborczej prezydenckiej? Czy portfele Polaków, czy sprawy światopoglądowe? Może się okazać, że najważniejsze będzie bezpieczeństwo. W zależności od tego, jak ułożą się relacje między Ukrainą a Rosją. Nie sądzę, żeby sprawy światopoglądowe były priorytetowe. Są ugrupowania, każde ugrupowanie próbuje komunikować się ze swoim elektoratem, czy ze swoją częścią elektoratu. No i dla tej części lewicy, którą prezentuje pani poseł, to jest naturalne, można powiedzieć, pierwszoplanowe. Ale natomiast w skali społeczeństwa... To są, proszę pana, mieszkania, które musimy wybudować. To jest pierwszoplanowe dla lewicy. Oraz rynek pracy i ochrona pracowników. Tylko bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, tylko mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili statystykę wypowiedzi publicznej polityków lewicy, to by się okazało, że mocniej wybrzmiewają wątki preaborcyjne od wątków promieszkaniowych. No nie, o polityce mieszkaniowej bardzo dużo lewica mówi, między innymi pani posłanka Żukowska. Ja powiedziałem o problemie statystyki. Może wiąże się to z tym, że gdy polityk lewicy mówi o sprawach mieszkaniowych, to dla mediów jest to mniej ekscytujące niż gdy mówi o sprawach mających w tle... Co wy byście zrobili, gdyby nie było tych złych mediów, na które można wszystko zwalić? Pani profesor. No, media nie są tylko obserwatorem rzeczywistości, są jej współtwórcą. I rozmawiając o rzeczywistości, musimy także rozliczać media. Szanowni z tego, państwo, co zostało nam kilka minut do końca na antenie Trójki. Chciałam was zapytać o Zbigniewa Ziobrę. Zbigniew Ziobro po raz czwarty nie przyszedł na wezwanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. No, zdaje się, że w ogóle nie zamierza przyjść, bo mówi, że jest nielegalna ta komisja. Komisja chce doprowadzić Ziobrę, Grzegorz Schetyna. Czy Ziobro powinien być doprowadzony przed oblicze komisji? No tak, tylko wcześniej musi być zdjęty immunitet w takiej sytuacji. Ta cała ile to potrwa? Procedura. Myślę, że tygodnie, że to kwestia, no to jest kwestia dyscypliny też Sejmu, ale ja myślę, że to jest zły obyczaj, który został wprowadzony, to znaczy unikania stawiania się przed komisją śledczą, bo jednak cokolwiek by nie mówić, to była taka polityczna norma przez lata. Nie mówię o skuteczności komisji, ale sam jednak... Ziobro przecież przesłuchiwał Leszka Millera przed komisją. No dokładnie tak i jego wtedy pamiętam, bo głosowaliśmy i jego projekt raportu był przyjęty. Tak. Głosowaliśmy za tym i on został jako ostatni głosowany i został przegłosowany, przyjęty przez Sejm. Byłem w czasie tego głosowania. I uważam, że jednak stawianie się przed Komisją Śledczą podkreśla podmiotowość parlamentu. To jest taka, powinna być polityczna norma. Jeżeli robi się taki system odmowy i odwracania się od tych decyzji, czy odmawiania stawiania się, to uważam, że tutaj parlament, musimy bronić racjonalności tych decyzji i podmiotowości parlamentu. Jestem zwolennikiem absolutnie konsekwentnego odbierania immunitetów i stawiania tych, którzy unikają, którzy uchylają się przed stanięciem przed komisją śledczą parlamentarną, sejmową, do prowadzenia w takiej sytuacji. Anna Maria Żukowska, ale czy komisja na tym nie straci, jeśli będzie Ziobrę, który jest po ciężkiej chorobie, policja doprowadzała przed komisję? wizerunkowo Zbigniew Ziobro na tym wygra, więc ja chciałabym uniknąć takiego obrazka, ale najwyraźniej się nie da, dlatego że pan Ziobro unika stawienia się na komisję. W tym samym czasie stawia się do prokuratury, żeby złożyć się zeznania, chyba w Lublinie, udziela wywiadów, więc nie jest tak, że stan zdrowotny zupełnie mu na to nie pozwala. Ale myślę, że właśnie robi to celowo, żeby przedstawić siebie jako ofiarę tej komisji, która go tutaj będzie siłą chciała ściągnąć. Nie ma tutaj dobrego rozwiązania, mówiąc szczerze, bo z jednej strony nie możemy pozwalać na kpinę z prawa, bo przecież Komisja Śledcza ma uprawnienia prokuratorskie i pan minister Ziobro po prostu śmieje się w twarz prawu, ale to nie pierwszy raz. Natomiast Barbara Oliwiecka, ale już proszę krótko, bo... Ja się zgadzam, że nie ma dobrego rozwiązania. Rozwiązanie jest proste. Każdy obywatel musi przestrzegać prawa. To nie jest łaska, to jest obowiązek. Jeżeli ktoś się nie stawia na komisję, musi być do niej doprowadzone, tak stanowią przepisy. Oczywiście, że zachowanie Zbigniewa Ziobry wpisuje się w taką narrację całej Zjednoczonej Prawicy, całego też PiSu, takiej martyrologii, że oni teraz są biedni, prześladowani. Ich wyborcy, ich elektorat to kupuje takiego, potrzebują takiego cementu, natomiast prawo jest prawem i my, jako parlamentarzyści, powinniśmy to wiedzieć i egzekwować. Piotr Uściński, Zbigniew Ziobro się powinien stawić, czy nie? Jedno słowo do przedmówczyni. Szanowna pani, my faktycznie jesteśmy przez was źle traktowani. Nie dajecie nam subwencji, chcecie zlikwidować największą partię opozycyjną, chcecie, żebyśmy nie mieli pieniędzy na kampanię wyborczą, dlatego... Ja pytam o Ziobro. Panie pośle, ja pytam o pana ministra Ziobro. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje pieniędzy na kampanię wyborczą i prosimy państwa o wpłaty na naszą partię. Natomiast... Product placement. Natomiast jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro i pseudokomisję, macie państwo najprostsze rozwiązanie. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tą komisję, wskazał jakieś problemy w podjętej uchwale. Musicie ją podjąć jeszcze raz, powołać komisję śledczą, która nie będzie przez nikogo kwestionowana i Zbigniew Ziobro przed taką komisją stanie, to zapowiedział. Natomiast wy na siłę brniecie w działalność komisji, która nie funkcjonuje już, bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził po prostu, że ją w błędny sposób powołaliście i chcecie gonić króliczka, nie chcecie rozwiązać żadnego problemu. Nawet jeżeli byście chcieli rozwiązać ten problem, to byście, nie wiem, ujawnili jakieś materiały. Ujawnijcie, kogo faktycznie podsłuchiwano tym Pegasusem. Ujawnijcie dane, na jakiej podstawie tych ludzi tym Pegasusem podsłuchiwano. Jakie były wnioski prokuratury do sądu? A na jakiej podstawie podsłuchiwano Klementynę Suchanów ze strajku kobiet? A skąd ja mogę wiedzieć? Państwo, jeżeli tego nie ujawnicie, to tego się nie dowiemy. Ja nie jestem prokuratorem, nie mam dostępu do takich danych. Ale... jeżeli państwo chcecie o tym rozmawiać, to pokażcie te dane. Pokażcie, kto był podsłuchiwany, na jakiej podstawie prokuratura... Ale to może Zbigniew Ziobro przyjdzie i o tym powie, bo to za jego czasu został kupiony Pegasus. Przecież Zbigniew Ziobro nawet nie ma dostępu do tych dokumentów. Prokurator generalny to pan chyba jest najbliższy. Ale komisja przygotuje raport, kiedy zamknie postępowanie. Ale pani redaktor, pani mówi, że Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny. Przecież prokuratorem generalnym nie jest w tej chwili Zbigniew Ziobro. Był prokuratorem generalnym, kiedy stosowano Pegasusa. Ktoś, kto był prokuratorem generalnym, ma szafę z dokumentami w domu, no nie ma. Okazało się, że ma, bo teczkę ze sprawy ojca Zbigniew Ziobro miał w swoim domu. Szanowni Państwo, jeszcze nie, ale musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Będziemy rozmawiać dalej o Zbigniewie Ziobrze w internetowej dogrywce. Zadam też pytania od internautów, które są bardzo ciekawe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Renata Grochal, to było Śniadanie w Trójce. Państwu dziękuję też za udział w programie. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Multistyler Dyson Airwrap. 6 końcówek do stylizacji. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2599.